je więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że ich sport jest nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl i zobacz coś ekstremalnego. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarni Świat Książki, Mediamarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Marian, co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B za jedyne 29 zł. Ekspres do kawy Chibo za jedyne 89 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 listopada, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Protesty i blokady dróg na Ukrainie, na przejściach granicznych, długie kolejki. Motorem się udało. Tak, tam z boku. Słowacja nie poprze paktu migracyjnego ONZ, zapowiedział po unijnym szczycie premier tego kraju. Co najmniej 21 osób zginęło na skutek powodzi w Iraku. Utrudnienia na przejściach granicznych z Ukrainą. Powodem są protesty po stronie sąsiadów. W Dorohusku jest reporter Polskiego Radia Lublin. Jak powiedział zastępca dyrektora Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych Waldemar Madej, problem dotyczy głównie odpraw samochodów ciężarowych. W tej chwili na wyjazd z Polski w 3-kilometrowej kolejce oczekuje 150 ciężarówek, które są odprawiane, ale bardzo powoli. W ruchu turystycznym granicy nie mogą przekroczyć Ukraińcy, natomiast obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, są odprawiani na bieżąco. Potwierdza jeden z Ukraińców, któremu udało się wjechać do Polski motocyklem. Zablokowane. Tam bardzo samochodów, bardzo osób. Перекрита дорога, нікуди ніхто не пускає, заблоковане все. Невідомо, як довго? Не знаю. Але мотором ще вдало. Tak, tam z boku. Kierowcy protestują w związku z wprowadzeniem opłat na samochody sprowadzane z zagranicy, m.in. z Litwy i Polski. Jak powiedział jeden z Ukraińców, przyjęte przez parlament ukraiński przepisy miały zacząć obowiązywać po nowym roku, ale celnicy już zaczęli je weryfikować, wymuszając łapówki. Stąd społeczne oburzenie i blokady przejść granicznych nie tylko z Polską, ale także Węgrami i Słowacją. Z Dorohuska Dominik Gil, Polskie Radio Lublin. Nieoficjalnie wiadomo, że Ukraińcy zamierzają blokować przejścia do 21. Słowacja nie poprze paktu migracyjnego ONZ, powiedział po unijnym szczycie premier Peter Pellegrini. Słowacja dołączyła do Australii, Austrii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Izraela, Polski, USA i Węgier. Polski rząd zdecydował we wtorek, że nie poprze paktu, zarówno podczas grudniowej konferencji w Marrakeszu, jak i w późniejszym głosowaniu na zgromadzeniu ogólnym ONZ. W ocenie polskich władz pakt nie spełnia warunku o prawie do suwerennego decydowania, kogo przyjmujemy na swoje terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Co najmniej 21 osób zginęło na skutek powodzi w Iraku. Żywioł zmusił kilkadziesiąt tysięcy osób do porzucenia domów. Ludzie zginęli w wyniku zawalenia się budynków, w wypadkach drogowych i z powodu porażenia prądem. W następstwie ulew, które od kilku dni występują zarówno na północy, jak i na południu. Najbardziej dotknięty jest dystrykt Ash-Sharkat, 250 kilometrów na północ od Bagdadu. Trwa liczenie darów przekazanych podczas wielkiej ulicznej zbiórki 26. akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. O tym, że zbiórka na tym się nie kończy, przypomina Ewa Dumkiewicz-Sprawka z Komitetu Honorowego Akcji. Całe rodziny przynosiły pięknie zapakowane dary i żywność dla tych,

I zaczynamy drugą godzinę naszego cotygodniowego magazynu sportowego. Tomasz Gorazdowski. I Jan Kałucki. W tej godzinie będzie dużo piłki, to takiej piłki światowej, bo i będzie wywiad z Maciejem Skorżą, który przebywa w Dubaju. Będzie rozmowa z Roberto Carlosem, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale na początek zobaczmy, co dzieje się na naszym krajowym podwórku, bo za nami już dwa spotkania 16. kolejki Lotto Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Legnica 2-0. Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-1. A od 9 minut Lechia Gdańsk mierzy się z Jagiellonią Białystok. Jak na razie w Gdańsku jest remis 0-0. Czterech Polaków wystąpi w serii finałowej konkursu Pucharu Świata w Kusamo. Kamil Stoch skoczył 136,5 metra, jest trzeci. Prowadzi Japończyk Kobayashi, który skoczył 140 metrów. Będzie skakał jeszcze Żyła, Kubacki i Wolny. Te sporty zimowe zawsze dla mnie jest apogeum tych dyscyplin wtedy, kiedy się skończy sezon Formuły 1, a dzisiaj właśnie po raz ostatni w tym sezonie najszybsi kierowcy świata byli na torze. Grand Prix Abu Zabi wygrał Lewis Hamilton, który przypieczętował mistrzowski tytuł. Dziś drugi był Sebastian Vettel, a trzeci Max Verstappen. W klasyfikacji konstruktorów najlepsi okazali się panowie z Mercedesa. A skoro wspomniałeś o sportach zimowych, to dwukrotna zdobywczyni kryształowej kuli Amerykanka Michaela Schifrin prowadzi po pierwszym przejeździe slalomu specjalnego w Killington. Dzisiaj też wielkie święto tenisa, tego chorwackiego, ponieważ Chorwacja pokonała Francję w finale Pucharu Davisa. W dzisiejszym spotkaniu Marin Cilic pokonał Lukasa Pul 3-0 i przypieczętował zwycięstwo drużyny z Półwyspu Bałkańskiego 3-1 w całym meczu. A jeżeli chodzi o sympatyków piłki ręcznej, szczególnie tej żeńskiej, to rozpoczął się towarzyski mecz Niemcy-Polska. Transmisja w TVP Sport. Na razie wygrywamy z Niemkami 3-2. 22 i 7 trójek to telefon do naszego studia. Czekamy na wszelkie komentarze i informacje. Czekamy po prostu na telefony. A no właśnie, ja jeszcze chciałbym przypomnieć o naszym konkursie. Konkurs jest ważny, do wygrania 500 zł. A co trzeba zrobić, by wygrać? Wysłać SMS pod numer 73 533 za 3,69 zł brutto, 3,69 zł brutto dokładnie, i odpowiedzieć na pytanie, gdyby mogli Państwo przeżyć jeszcze raz któryś z sukcesów Polaków w 2018 roku, to który by Państwo wybrali, na który stadion się przenieśli i dlaczego? Czekamy do godziny 18.40 do wygrania 500 zł. I'm gonna Teraz czas na piłkę nożną, bo w Lotto Ekstraklasie rozpoczęła się runda rewanżowa. Na pierwszy ogień Piast Gliwice grał z Zagłębiem Sosnowiec i mecz chwilami przypominał pojedynek o szachowe Mistrzostwo Świata między Magnusem Carlsenem a Fabiano Caruaną, bo był remis 0-0. Kibice, dziennikarze, ale też piłkarze byli po tym meczu rozgoryczeni. Aleksander Jagiełło. My dochodzimy do tych sytuacji i nieraz spadało nam wiele bramek, no ale cóż, no, remisujemy 0-0, no i szkoda. Na pewno tutaj czujemy się mocni. Wydaje mi się, że na boisku tak to wygląda, że zawsze jesteśmy tą stroną dominującą. Jak to się czasem mówi, jak się nie da wygrać, trzeba zremisować, ale tak jak mówię, no my tylko cieszymy się tak naprawdę zwycięstwem. Dużo ciekawiej było już wczoraj. Korona Kielce pokonała u siebie Górnika Zabrze aż 4-2. Gospodarze świetnie zagrali w pierwszej połowie. Dwukrotnie do siatki rywali trafił Soriano, a po jednym golu dołożyli Diaw i Cebula. Tak naprawdę wszystko nam dzisiaj wychodziło w pierwszej połowie i myślę, że to było widać. Fajnie weszliśmy w to spotkanie, było dużo sytuacji i te, które były, to wykorzystaliśmy i to jest najważniejsze. Najbardziej cieszę to, że całą drużyną bardzo dobrze wyglądaliśmy i mamy teraz następny mecz z Legią i musimy zrobić wszystko, żeby tam jechać i wygrać. Zanim jednak powiemy o Legii Warszawa, to warto pochwalić Lecha Poznań, który wczoraj grał z Wisłą Płock i choć przegrywał 0-1, to wygrał 2-1. Bramki dla kolejorza zdobyli Krystian Gytkier i Darko Jeftić. Lepsze samopoczucie, żeby ta pewność siebie wzrosła. Wiadomo, że jest ważne, że czasem ofensywny piłkarz strzeli, ale najważniejsze i z czego się najwięcej cieszę, jest 3 punkty. I to było dzisiaj bardzo ważne i myślę, że pokazaliśmy charakter po tej straconej bramce i to najwięcej cieszę. Warto zaznaczyć, że wczorajszy mecz Lecha był najprawdopodobniej ostatnim spotkaniem powodzą Dariusza Żurawia, bo na dniach stery w Poznaniu przejmie Adam Nawałka. A w ostatnim, wczorajszym spotkaniu Krakowia podejmowała Śląska Wrocław i zremisowała 1-1. Punkt dla Pasów uratował w samej końcówce Niko Datkowicz. Trudno jednak szukać pozytywów po spotkaniu w Krakowie. Trener Michał Probierz powiedział z rozbrajającą szczerością. Graliśmy fatalnie, bo nie można tego nazwać, że staraliśmy się grać. Graliśmy za wolno, przegraliśmy środek pola, gdzie zdecydowanie powinniśmy dominować. Nie utrzymaliśmy się przy piłce i czekaliśmy w pierwszej połowie tylko na wyrok, kiedy Śląsk zdobędzie bramkę. Był zdecydowanie lepszy i mieli wiele sytuacji. W drugiej połowie stworzyliśmy już kilka sytuacji i graliśmy lepiej, ale to na pewno na taki mecz trzeba ten punkt dzisiaj przyjąć, bo nie zasłużyliśmy na pewno na zwycięstwo. Za nami dwa spotkania 16. kolejki. Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Legnica 2-0. To czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo Pogoni. Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-1. Gola strzelił Remi, a w tej chwili trwa hit kolejki. Pierwsza w tabeli Lechia Gdańsk podejmuje na tę chwilę trzecią Jagiellonię Białystok. Za nami 18 minut, jest 0-0. Sen to zło, nie ma złudzeń, sen ogarnął wszystkich ludzi. Ciemno wokół, miasto śpi, nikt nie może się obudzić. Kot na dachu, szczur w kanale, księżyc kusi, mundurki białe, zielonego światła brak. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Bloki czarne cień rzucają, a z otwartych ślepych okien jak łzy białe lunatycy uciekają. Lunatycy uciekają, zakochani w sobie, wokół sama lustra otaczają ich. Nie widzą nic, nie słyszą nic, nic nie czują. Lunatycy otaczają mnie. O, lunatycy otaczają mnie. 22 minuty po godzinie 18. Tu trzecia strona medalu. Przypominam o konkursie. Proszę do nas spisać SMS z odpowiedzią na pytanie, na jaką arenę sportową, jakie boisko, na jaki stadion, gdyby Państwo mogli, przenieśliby się, by przeżyć jeszcze raz któryś z sukcesów Polaków w 2018 roku. SMS-y należy wysyłać pod numer 73533, koszt 3,69 zł, a do wygrania 500 zł. Wspominałeś przed chwilą o tym, że Adam Nawałka przejmie za moment stery w Lechu Poznań. Niektórzy myśleli, że być może na białym koniu wróci Maciej Skorża z Dubaju. Liga by była ciekawsza, cytując Macieja Skorżę. Otóż nie wróci, ale o tym dowiedzieliśmy się po tym, jak w naszym imieniu o właśnie taki zamiar i taką możliwość pytała Anna Dudzińska. My mamy taki obraz Dubaju. Szybkie samochody, najwyższe budynki i bardzo wygodne życie. Czy w tym wygodnym życiu, w kraju, dla którego piłka nożna nie jest sportem narodowym, jest miejsce na trening, na ciężką pracę? Generalnie jest to bardzo zróżnicowany kraj. Oprócz tej warstwy bardzo bogatych ludzi są również i mniej zamożni, którzy muszą ciężko pracować na swój codzienny chleb. Piłkarze może do nich się nie zaliczają, bo oni są tu świetnie wynagradzani, ale... Jest ich mało przede wszystkim. Tak, to prawda. Jest tylko 14 klubów w profesjonalnej lidze, także piłkarzy jest niewielu. Natomiast ja mam to szczęście, że pracuję z młodzieżową reprezentacją kraju, czyli z zawodnikami jeszcze niezmanierowanymi, którym się chce, można powiedzieć, i ta praca jest dosyć przyjemna. Jakie stereotypy trzeba było pokonywać na początku, żeby ta praca jakoś się zaczęła układać? To trzeba rozpocząć od codziennego planu dnia, bo zawodnicy tutaj nie są przyzwyczajeni przykładowo do dwóch treningów dziennie. Ich pobudka z reguły jest około południa albo jeszcze później, w związku z tym trening na godzinę 10, którą my zarządzamy, jest dla nich szokiem, można powiedzieć, ale już jest nasze piąte zgrupowanie, także już się do tego zdążyli przyzwyczaić. Śmieją się, że po zgrupowaniu zawsze w klubie odpoczywają od nas. My name is Ali Mohammed Al-Haylani. I'm 20 years old. Gram w klubie w Al Ain i w reprezentacji. Under 23. And it's a really great passion. Futbol to wielka pasja. Kocham piłkę nożną i żyję dla niej. Czy od początku wiedziałeś, że to będzie twoja przyszłość? No, at the beginning it was difficult because my father wasn't agree. Nie, na początku było bardzo trudno. Mój tata nie chciał, żebym należał do klubu. 4 razy odszedłem z klubu, ale potem jakoś rodziców przekonałem. Z dnia na dzień tata zaczął mnie pytać, jak tam treningi, jak obozy. Wszystko mu tłumaczyłem, a teraz jest ze mnie dumny, bo jestem częścią drużyny narodowej. Trenerowi Skorży udało się zorganizować silną grupę z Polski. Wojciech Ignatiuk. Udało mi się trafić tutaj na początku maja. Po 5 latach pobytu w Katarze, także znałem dobrze realia, jakie są na Bliskim Wschodzie. Fajne czasy. I do tego super nazwiska, prawda? Bo Polska chyba cierpi na deficyt bardzo dobrych trenerów. Niestety nasi trenerzy, rzadko zdarza się, że pracują za granicą, dlatego mam nadzieję, że pomału udaje nam się to zmienić. Jeśli takie sukcesy odnosi Pan tutaj, to może czas pomyśleć o tym, żeby wrócić do Polski po raz kolejny, kolejną drużynę trenować? Na chwilę obecną nie myślę o powrocie do kraju. Podpisałem tutaj kontrakt do Igrzysk Olimpijskich w Tokio do 2020 roku i na pewno przed rozpoczęciem eliminacji nie chciałbym stąd odchodzić. Chcę spróbować. Nie ukrywam, że to jest jedno z moich sportowych marzeń, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Ale proszę powiedzieć, czy to może być odskocznia dla Pana kariery? Kierunek, w którym stąd odchodzą trenerzy, jest bardzo różny, różnoraki, bo można powiedzieć, że w zeszłym roku pracował tutaj w tej lidze aktualny trener wicemistrzów świata, Horvat Dalić, prowadził Alain. Bardzo znana portugalska drużyna Sporting Lizbona wykupiła trenera z Abu Dhabi, z klubu Al Jazeera za 550 tysięcy euro. Wykupili go i właśnie już jest trenerem w tej chwili portugalskiej drużyny. Oczywiście no, polski trener ma bardzo małe szanse, żeby stać się bohaterem takiego transferu, ale Do marca na pewno nie podejmę rękawicy, bo do marca jestem zobligowany tym i chcę tutaj przygotować tą drużynę do pierwszej fazy eliminacji olimpijskich i nie myślę absolutnie o odejściu. I wszelkiego rodzaju telefony, sygnały, kontakty niestety ucinam już na samym początku. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Patrzymy na to, co dzieje się na skoczni Ruka Tunturi, gdzie trwa seria finałowa konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za nami już 20 zawodników, prowadzi Norweg Johan Andre Forfang. Jakub Wolny jest czwarty. Przed dosłownie chwilą wylądował Dawid Kubacki. Jeszcze czekamy na noty sędziów, ale naprawdę bardzo daleko, 133 metry. Dawid Kubacki jest czwarty. A teraz o koszykówce. Tak jest, bo odwiedzimy Marcina Gortata. Sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata rozkręca się na dobre. Jak po pierwszym miesiącu gry w nowym klubie Los Angeles Clippers idzie Polakowi, sprawdził nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Podczas 5 ostatnich lat występów w lidze NBA Marcin Gortat przyzwyczaił nas, że w barwach Washington Wizards regularnie zdobywa double-double. Od początku wiadomo było, że w nowym klubie Gortat będzie pełnił inną rolę, a trener Doug Rivers dawał do zrozumienia, że będzie stawiał na naszego koszykarza i będzie on wychodził w pierwszej piątce, ale nie będzie już spędzał tak dużo czasu na parkiecie jak barwach drużyny klubu z Waszyngtonu. Po pierwszych pojedynkach w Clippers, w których Marcin Gortat prezentował się solidnie, przyszedł gwałtowny spadek formy. Zdarzały się spotkania, w których nie zdobył on nawet punktu. Trafił na ławkę rezerwowych i pierwszy raz od 186 pojedynków oglądał poczynania kolegów od pierwszej minuty właśnie z ławki rezerwowych. W tym czasie Doug Rivers tak wypowiadał się o najbliższej przyszłości naszego koszykarza. Obecna sytuacja nie oznacza tego, że w późniejszych meczach Marcin Gortat nie będzie dostawał kilku minut gry. Na razie jest poza rotacją, podsumował Doug Rivers. Polak jednak dość szybko wrócił do składu. Miał też m.in. duży udział w pokonaniu przez Clippers mistrzów drużyny Golden State Warriors 121-116. Tak jak pierwsze parę meczów grałem bardzo taki niesynchronizowany z zespołem, to myślę, że ostatnie mecze gram na o wiele większym poziomie i z większą energią, z większym, myślę, takim zgraniem. Myślę, że zdecydowanie zmiana tutaj rozgrywającego wpłynęła bardzo dobrze na moją korzyść i troszeczkę bardziej się rozumiem z Szejem, z młodym rozgrywającym, który ma 19 lat dopiero, a mimo to naprawdę pokazuje już, że może być naprawdę zawodnikiem na bardzo dobrym poziomie. Polak ma nadzieję, że w najbliższym czasie będzie grał dużo więcej niż teraz. Rzadko przebywa na parkiecie nawet 20 minut. Gram w wymiarze czasowym, którym sobie wymarzyłem, może nie do końca, aczkolwiek ważne, że gram jeszcze, no nie da się też tego schować, że no mam już 35 lat i wielu zawodników w moim wieku już po prostu nawet nie gra. Inną sprawą jest to, że drużyna Marcina Gortata zadziwia formą. Zespół ten typowany był do zajęcia jednych z ostatnich miejsc promowanych do playoffów, a jak na razie należy do ścisłej czołówki konferencji zachodniej. Ostatnio miał nawet serię 5 wygranych z rzędu. Został dopiero zastopowany w Waszyngtonie przez były klub Polaka Washington Wizards. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że wygrywamy. No jesteśmy chyba teraz drugą ekipą na zachodzie. No nie da się ukryć, że no nikt tego nie oczekiwał. Warto na koniec podkreślić, że Marcin Gortat kolejny raz pokazał wielkie serce. Zainicjował w internecie akcję kaszanka. Deklarował, że wpłaci pieniądze na rzecz hospicjum, gdy znajdzie się Amerykanin, który zje polską kaszankę z jajkiem. Akcja nabrała rozgłosu. Do szczecińskiego ośrodka już trafiło 20 tysięcy złotych, a może to być dopiero początek. Ze Stanów Zjednoczonych dla audycji Trzecia Strona Medalu, Jan Pachlowski. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. We all live in a yellow submarine. Trzecia strona medalu, 24 minuty zostały do godziny 19. Listopad to czas, kiedy wielu sportowców, szczególnie lekkoatletów, ma chwilę wytchnienia. Wśród tych, którzy ładują baterie po wymagającym sezonie, jest Adam Kszczot. Ładnie się to wymienia, ładnie się na to patrzy, kiedy wyjmuje swoje medale. To jest fajne uczucie, bardzo fajne. Ten dorobek, 11 lat kariery międzynarodowej i to uznanie kibiców, to jest piękne, tak? Bo to, że jestem sportowcem, to również jest dzięki kibicom. Przede wszystkim dzięki tym, którzy potrafią przyjść przed telewizory nas obejrzeć, dzięki tym, którzy przychodzą na stadiony i serce rośnie, kiedy razem śpiewamy Mazurka Dąbrowskiego, bo to są takie momenty, w których głos się łamie, oczy łzawią i no, nigdy tego nie zapomnę. Ten najważniejszy moment to pewnie zdobycie tego złotego medalu w sierpniu. Tam były świetne okoliczności. Śpiewałem Mazurka Dąbrowskiego w takiej oprawie, o której zawsze marzyłem. Zawsze sobie wyobrażałem, żeby tak było. I nawet na samo wspomnienie chce mi się płakać ze szczęścia. Pewnie dostaje pan dużo pytań już po mistrzostwach o Tokio 2020. Wiemy, że cały jeszcze rok 2019 przed nami, ale wiemy też, że trochę tam zawodów już będzie odpuszczonych. Tokio 2020 to już są rozpoczęte przygotowania, bo naprawiam to, co przez 11 lat udało się skrupulatnie, delikatnie niszczyć, czyli postawę ciała, pracę stopy. Tutaj pracuję z nowym trenerem przygotowania motorycznego, który dołączył do naszej grupy. Przygotowania do sezonu 2019 są nieco inne, bo ten sezon jest bardzo rozciągnięty w czasie. Nie startuję przez to w sezonie halowym, tutaj odpoczywam, a same mistrzostwa w Doha 2019 odbędą się w miesiącu wrześniu, koniec września, początek października. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie i nowum dla nas. Do tej pory takiego sezonu nie było, ale my lubimy wyzwania. Postaramy się, żeby to wszystko naprawdę znalazło swoje odpowiednie miejsce i czas, a wszystko wygląda na to, że udaje nam się poukładać, przynajmniej na papierze, tak jak powinno być, a mistrzami improwizacji też jesteśmy. Ostatnio można przeczytać o panu jeszcze coś innego niż kontekst sportowy, a mianowicie te mowy motywacyjne. Ostatnio gdzieś na Uniwersytecie Jagiellońskim się pan pojawił, opowiadał o tym, jak ważna jest psychika w sporcie i tak dalej. Skąd w ogóle pomysł na takiego nowego Adama Kszczota? Mowy motywacyjne to jest moja pasja, ewidentnie, i staram się ludzi zarażać pozytywnym myśleniem. W moim życiu dokonała się duża przemiana. Ja urodziłem się w bardzo małej miejscowości, 30 kilka domów i do momentu, kiedy uwierzyłem, że mogę zostać mistrzem świata, mistrzem Europy, minęło dużo czasu, a przede wszystkim ja się zmieniłem. Ja jako człowiek, ja jako osobowość ciągle się zmieniam, ciągle staram się rozwijać, ale też pragnę się podzielić z tymi, którzy nie mieli okazji posłuchać takiej historii. Gdybym ja miał taką okazję, nie wiem, gdzie bym był w tym momencie, ale obstawiam, że byłby to naprawdę dobry kierunek. Czy w ogóle jest łatwo znaleźć w sobie motywację do kolejnych startów, kiedy już ma się na koncie tyle sukcesów? Nie jest łatwo i tutaj właśnie wchodzimy w tą strefę motywacyjną, w tą strefę, w której się czuję bardzo mocny. Zresztą na początku grudnia odbędą się w Łodzi warsztaty z moim udziałem. Tam też będę taką wiedzę przekazywał. Jest ciężko znaleźć kolejny raz motywację i determinację, bo to są dwie podobne, ale dalej różne rzeczy. Są na to ewidentnie bardzo fajne narzędzia, które pomagają, ale moim największym motywatorem, moim największym fundamentem jest rodzina, bliscy, ci, którzy są ze mną na dobre i na złe, i wszystkim polecam, żeby nie zapominać, żeby tutaj również pamiętać i rozwijać się w tej najważniejszej materii. 7 grudnia do 21 wyjeżdżamy na zgrupowanie do Portugalii, zabieram również tam rodzinę, gdzie będę się powolutku przygotowywał do kolejnego sezonu, a co ważniejsze, będę miał okazję zdecydowanie więcej czasu poświęcić moim ukochanym. Tutaj jest sporo obowiązków. Nasza rozmowa będzie emitowana w programie Trzecia Strona Medalu, to może jakieś specjalne muzyczne życzenie? Dni, których nie znamy. Dobrze, spróbujemy. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w 2019 i miejmy nadzieję w 2020. Dziękuję serdecznie, trzymajcie kciuki, a ja dążę wszelkich starań, żeby bolały was oczy od płaczu. Adam Kszczot, mistrz biegu na 800 metrów. Za tydzień zrealizujemy muzyczne zapowiedzi, a z mistrzem rozmawiał Mateusz Fusiarz. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Nie wiadomo od czego zacząć, tyle się dzieje. Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok, 1-1, jest 40 minuta. W Alicante nasze piłkarki ręczne grają z Niemkami, po pierwszej połowie wygrywają 15-14. No i patrzymy na to, co dzieje się w Ruce. Tam sędziowie długo myśleli, jakie noty przyznać Kamilowi Stochowi, no i za skok na 144 metr przyznali wysokie i Kamil Stoch jest w tej chwili na pierwszej pozycji. Kreski, uściski, klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Hokejowy bardzo uprzejmie prosi o cotygodniowe relacje z tafli. Brakuje mi bardzo tego, słucham Państwa co niedzielę, zawsze o tej porze jestem gdzieś w drodze. I kolejki hokejowe odbywają się w piątki, w niedzielę, czasami we wtorki i bardzo nam, kibicom hokejowym, brakuje tych informacji. Jeśli jest szansa dodać takie relacje, skróty, tudzież krótkie komentarze, status meczy i tak dalej. Nam też brakuje hokeja. Rzeczywiście hokeja jest za mało, a to jest fantastyczna dyscyplina sportu. Dziś odbywają się w tej chwili 4 spotkania. GKS Tych przegrywa z GKS-em Katowice 2-3. Polonia Bytom przegrywa z Unią Oświęcim 1-3. Toruń kontra Krakowia to jest mecz numer 3. Tam drużyna z Torunia przegrywa 1-3, a Zagłębie Sosnowiec przegrywa z Podhalem Nowy Targ 1-2. Trwają trzecie tercje. Jeszcze patrzę na to, co dzieje się w Gdańsku. Tam Lechia remisuje z Jagiellonią 1-1. Bramka dla Jagiellonii. Palce lizać. Strzał z 30, może nawet 35 metrów i piłka od słupka wpada do bramki, ale teraz już w trzeciej stronie medalu. Gość specjalny. Piłkarz, który lewą nogą wiązał krawaty, a jego kopnięcia ze stałych fragmentów gry przeszły do historii. Mowa o Roberto Carlosie, czyli mistrzu świata z Brazylią, dwukrotnym mistrzu Ameryki Południowej, trzykrotnym triumfatorze w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. Z Carlosem, no, zazdrościmy, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Roberto, co cię przywiało do Polski? Co cię sprowadziło do Polski? Mi trajzuje więc do Hedibu, do freestyle. Przyjechałem tutaj do Polski na zaproszenie Red Bull. Tutaj będą te zawody ze freestyle, do futbolu i po to właśnie tutaj jestem. Jak ci się podoba w ogóle ten freestyle, ta odmiana futbolu? Ja często oglądam tych zawodników i jest też wielu Brazylijczyków, którzy są niezwykle utalentowani i po prostu jedyne, co mogę tym pogratulować, bo to nie jest tak łatwo zrobić z piłką to, co oni z nią robią. To ze znanych piłkarzy, z którym ty grałeś, byłby dobry we freestyle'u? Robinho, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zidane. Co ty robisz na co dzień? Czym ty się obecnie zajmujesz? W Madrid agora trabalho como embaixador. Jestem przede wszystkim ambasadorem Realu Madryt na Azję. Pracuję też w Real Madrid TV. Jestem też takim instytucjonalnym mentorem też dla młodych adeptów też Realu Madryt. Mentor da base do Real Madrid. A co sądzisz o obecnym Realu Madryt? Co sądzisz o formie piłkarzy i czy Santiago Solari to jest właściwy człowiek na stanowisku trenera królewski? Wydaje mi się, że były rzeczywiście problemy z tym zespołem Realu Madryt, natomiast wydaje mi się, że teraz to się poprawiło wraz z przyjściem Solariego i wydaje mi się, że Real Madrid wciąż może wszystko wygrać w tym roku. Też byłeś w swojej karierze trenerem. Czy marzysz, czy myślisz o tym, żeby w przyszłości poprowadzić Real Madrid? Real Madrid precisa de um treinador, vou estar à disposição. Jeśli Real Madrid kiedyś mnie będzie potrzebować, to oczywiście będę do dyspozycji, natomiast zawsze staram się unikać takich rozmów. Życzę wszystkiego dobrego Solariemu i jeżeli kiedyś będę potrzebny, to ja pracuję w Realu Madryt, więc jestem na miejscu. Kto był najlepszym piłkarzem, z jakim miałeś okazję spotkać się na boisku? Grałem z niesamowitymi zawodnikami, czy to był Ronaldo, czy to był Kaka, czy inni zawodnicy. Top ze wszystkich to Zidane. Jak silna jest obecna reprezentacja Brazylii, na co ją stać i czy nie jesteście rozczarowani tym, co się wydarzyło na Mundialu? Na Copa do Mundo Brazil não foi bem. Brazylia nie grała dobrze na tych mistrzostwach i można powiedzieć, że w momencie, w którym zaczęliśmy się może trochę rozkręcać, to tak naprawdę odpadliśmy z Belgią. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że mamy młody zespół, zespół, który jeszcze zbiera doświadczenie i mam nadzieję, że na następnych mistrzostwach świata w Katarze przynajmniej czeka nas finał. Czym różni się futbol z twoich czasów od obecnego? Na minha época era futebol mais vistoso. W moich czasach był futbol dużo bardziej pokazowy, było to widowisko, a teraz opierają się wszyscy na taktyce, fizyczność gry, więc jest dużo mniej widowiska w tej chwili. Não tem tanto espetáculo como antes. Czy Robert Lewandowski jest jedynym polskim piłkarzem, którego kojarzysz? Chyba nie, bo miałeś okazję trenować jeszcze jednego polskiego piłkarza w Turcji. O Kamil foi meu jogador durante seis meses. Rzeczywiście pamiętam Kamila, bo byłem trenerem przez pół roku wtedy, kiedy był też zawodnikiem w mojej drużynie. Wielki zawodnik, trochę z głową różne rzeczy, natomiast Polska ma też wielu mocnych zawodników, którzy już są rozpoznawani na całym świecie. I ostatnie pytanie, Roberto. Co trzeba zrobić, żeby kopać piłkę z taką mocą i z taką precyzją, jak ty to robiłeś? Musisz mieć dar, ale musisz też bardzo dużo trenować. I ja to powtarzam cały czas dzieciom, natomiast mówię zawsze, że przede wszystkim trening, ale też jest taka kwestia, że nikt nie chce grać na lewej obronie, każdy chce grać w napadzie. Także jeżeli chcesz grać na lewej obronie i mieć mocny strzał, naprawdę musisz dużo pracować. To był Roberto Carlos. Jeszcze zobaczmy, jaki wynik w Gdańsku. Lechia wygrywa z Jagiellonią Białystok 2-1 i zakończyły się zawody Pucharu Świata w Rudze. Wygrał Ryoyu Kobayashi. Kamil Stoch na trzecim miejscu. Brawo. Jeden z tych goli w Gdańsku to taki ala Roberto Carlos. No, przepiękny, to przepiękny, ten wyrównujący. Partnerem konkursu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Pytaliśmy Państwa, na jaki stadion, na jakie boisko przenieśliby się Państwo najchętniej, by przeżywać jeszcze raz sukcesy biało-czerwonych w 2018 roku. Do wygrania było 500 zł i te 500 zł powędruje do pana Marcina z Warszawy, który napisał, i to spodobało nam się najbardziej: najchętniej wróciłbym na stadion olimpijski w Berlinie, gdzie 11 sierpnia tego roku odbył się finał żeńskich sztafet 4x400 metrów Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Bieg obserwowałem z trybuny na wysokości pierwszego łuku. Nigdy wcześniej nie krzyczałem tak głośno i tak długo jak w czasie tych 206 sekund. Pozdrawiam, Marcin. Panie Marcinie, gratulujemy i drobna sugestia, te 500 zł może na bilet do Dauchy w przyszłym roku na Mistrzostwa Świata. Może pan wykorzysta. Partnerem konkursu był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. A teraz nasza cotygodniowa podróż po ligach zagranicznych. Na początku nietypowo, bo Argentyna. Dzisiejszy finał Copa Libertadores został, uwaga, odwołany. Decyzja o nowym terminie zapadnie we wtorek. Wtedy spotka się prezydent Boca Juniors i River Plate. Na szczęście takich problemów nie ma w Hiszpanii. Raúl. W 13 kolejki z pewnością było spotkanie pomiędzy Atletico Madryt i FC Barceloną. Stawką tego pojedynku była pozycja lidera i obydwie drużyny zagrały tak, jakby tym liderem nie chciały być. Skończyło się na 1-1 po bramkach Diego Costy i syna marnotrawnego Barcelony, Ousmane Dembele. To był trudny mecz. Nie mieliśmy zbyt dużo miejsca na boisku, ale walczyliśmy do końca. Atletico oddało nam inicjatywę, gola zdobyli po rzucie rożnym. Tylko my szukaliśmy zwycięstwa w tym meczu, jednak uważam, że remis jest sprawiedliwym wynikiem. Przyznawał po meczu Sergio Busquets. Barcelona może i szukała zwycięstwa, ale go nie znalazła, co skwapliwie wykorzystała Sevilla. Atakując nieco z drugiego szeregu po dzisiejszym zwycięstwie 1-0 z Valladolid, to właśnie drużyna ze stolicy Andaluzji została nowym liderem rozgrywek. Kto by pomyślał, że w tej rozgrywce gigantów swój akces zgłaszać będzie Deportivo Alavés. Niestety, wyjazdowa przegrana z Leganés 0-1 przekreśliła marzenia o prowadzeniu w tabeli. Mimo porażki Abelardo, trener Alaves nie był rozczarowany, zwracając uwagę na nadchodzące wyzwania. Początek sezonu w naszym wykonaniu jest spektakularny. 23 punkty w 13 kolejkach przed sezonem uznałbym za nieprawdopodobne. Mamy teraz trudny terminarz, mecze z Sevillą i Atletico. To dla nas wielkie wyzwanie, ale zachowujemy spokój i pamiętamy o naszych celach. Wielkim wyzwaniem dla kibiców Realu Madryt jest w tym sezonie oglądanie gry ich zespołu. Niemal równy miesiąc po upokarzającym 1-5 z Barceloną przyszedł czas na, kto wie, czy nie trudniejsze do przełknięcia, 0-3 z Eibarem. To nie jest łatwy czas w Madrycie. Za tydzień Real czeka egzamin podczas meczu z Walencją. Z Walencją, która zdaje się wychodzić na prostą. Tym razem nie zabrakło skuteczności i podopieczni Marcelinho pewnie pokonali Rayo Vallecano 3-0. W pozostałych meczach bez rozstrzygnięć. Huesca zremisowała 2-2 z Levante, a Athletic Bilbao 1-1 z Getafe. Do rozegrania w tej kolejce zostały jeszcze 3 spotkania. Od 18.30 o utrzymanie się w czołówce Espanyol gra z Gironą. Późnym wieczorem czeka nas jeszcze mecz Villarrealu z Betisem, a kolejkę zakończy jutrzejszy mecz pomiędzy Realem Sociedad a Celtą Vigo. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A teraz angielska Premiership, tam zwycięstwa m.in. Arsenalu, Spurs i Fulham nad Southampton. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Pamiętają Państwo? Hey, dilly din, dilly don, wake up. Człowiek z dzwonkiem powraca. Hey, you are sleeping. Come on. I feel good. It's very important. Czuję się dobrze, świetnie, że rozpoczęliśmy od zwycięstwa. To ważne dla atmosfery w drużynie. Claudio Ranieri. Na boisku widać było jeszcze nieco nieporadności, szczególnie na początku. Zawodnicy Fulham poruszali się za wolno, ale potem piłka zaczęła wędrować ku polu karnemu rywala zdecydowanie szybciej niż w ostatnich spotkaniach. A 2 gole zdobył Mitrović. For me, Mitrović is one of the best goal scorer. Dla mnie to jeden z najlepszych napastników Europy, ma 24 lata i jest w stanie osiągnąć jeszcze wszystko. Fulham wygrywa po raz pierwszy od 10 kolejek. W coraz większych tarapatach z kolei Mark Hughes. W żadnej drużynie, którą prowadził w swojej karierze, nie miał aż tak złego bilansu. 21 spotkań, ledwie 3 zwycięstwa. Katalog tragedii małych i dużych. Tak można opisać wykaz ostatnich wyników, jakie West Ham uzyskało z City. No to dopisujemy kolejną tragedię. West Ham 0, Manchester City 4. 0-4. Wyraźna przewaga niebieskich, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, chociaż... Takie mecze po przerwie na kadrę mogą być trudne, my poradziliśmy sobie, ale mam poczucie, że trzeba było zrobić nieco więcej. Mówi w BBC Raheem Sterling. Dodajmy, że cały mecz rozegrał Łukasz Fabiański. Po 15 minutach przegrywamy 0-1. Po kolejnym kwadransie tracimy zawodnika za drugą żółtą kartkę. Tak mecz z Brighton rozpoczęli piłkarze Leicester, ale udało się zremisować, co więcej, ważny moment. Vardy against Raya. 79 minuta, rzut karny, Jamie Vardy. Przełamuje ligową niemoc strzelecką, 486 minut bez trafienia. Ktoś może powiedzieć, że to tylko karny, ale podkreślmy, cały mecz Vardiego był naprawdę dobry. On nieustannie kąsał rywali. Remis zasłużony. Zasłużony był też triumf Spurs w derbach Londynu. Chelsea po raz pierwszy zaznała w tym sezonie porażki. 1-3. Mauricio Pochettino może być zadowolony z pełnego pasji, wysokiego pressingu, z tempa, no i z wytrzymałości swoich zawodników. 7 gol ligowy Kane i śliczny rajd Sona. Sona, który na prawym skrzydle postanowił zabawić się w Messiego. Spurs dają jasny sygnał. Nie rezygnujemy z walki o tytuł. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. I na koniec Niemcy. Gol Piszczka i kryzys Bayernu. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze 12 kolejka i 9 zwycięstwo lidera. Borussia Dortmund wygrała 3 mecz z rzędu, pokonując na wyjeździe Mainz 2-1. Lider od początku dwoił się i troił, ale gospodarze skutecznie się bronili. Aż do 66 minuty, kiedy doskonałą akcję, 2 minuty po wejściu na boisko, wykończył niezawodny Paco Alcacer, trafiając tym razem z najbliższej odległości już po raz 9 w sezonie. Dortmundczycy cieszyli się z prowadzenia przez zaledwie 4 minuty, kiedy Romana Byrkiego pokonał Robin Quaison. 3 punkty Borussii zapewnił obwinił Łukasz Piszczek. Były reprezentant Polski, zamiast dośrodkowywać, jak to ma w zwyczaju, efektownie przymierzył z narożnika pola karnego, nie dając bramkarzowi żadnych szans. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Ostatnio Piszczek strzelił jeszcze w roli reprezentanta w zwycięskim meczu w Podgoricy z Czarnogórą. Ten gol też był na 2-1 i też decydował o zwycięstwie. Było to w marcu 2017 roku. W klubie trafił ostatnio miesiąc wcześniej. Borussia gra znakomicie i wydaje się, że nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Duża w tym rola piłkarzy rezerwowych, o czym mówił Thomas Delaney. To jeden z najmocniejszych punktów naszej drużyny. Jest Fako, czy tak jak dzisiaj Diallo i Pulisic. Nie jestem w stanie wymienić zbyt wielu zespołów, które mogą pochwalić się taką ławką. Jednym z nich obecnie na pewno nie jest Bayern Monachium, który nie wygrał od blisko miesiąca. Tym razem punkt z Allianz Arena wywiozła Fortuna Düsseldorf, co śmiało można nazwać sensacją, choć na początku nic na to nie wskazywało. W 20 minucie było już 2-0 dla Bayernu po golach Nicolasa Süle i Thomasa Müllera. Później gol kontaktowy do Diego Luque Bacchio i raz jeszcze Müller na 3-1 po podaniu Roberta Lewandowskiego. W końcówce sytuacja wymknęła się Bawarczykom spod kontroli. Luque Bacchio zdobył dwie bramki i zespół z Düsseldorfu wywiózł z Monachium cenny punkt. Dodam tylko, że w ostatniej minucie przy stanie 3-2 Lewandowski nie trafił do pustej bramki. Goście przeprowadzili kontratak i pokonali Manuela Neuera. Absolutnym bohaterem spotkania zdobywca hat-tricka Dodi Luque Bacchio. Siłą naszej drużyny jest mentalność. To dzisiaj zaprocentowało. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu. Sobotni mecz był dla Bawarczyków trzecim z rzędu bez zwycięstwa w Bundeslidze. Nie może być tak, że strzelamy 3 gole i nie wygrywamy meczu. Ale tak się stało. Oczywiście, jak wszyscy, musimy cały czas analizować naszą grę, ale to jest po prostu frustrujące. Mówił zrezygnowany Arjen Robben. 6 goli padło także w Berlinie, gdzie miejscowa Hertha zremisowała z Hoffenheim. 7 bramek w Gelsenkirchen, gdzie Schalke pokonało Norymbergę 5-2. W ostatnim czasie kroku Borussii Dortmund dotrzymuje tylko Eintracht Frankfurt, który tym razem wygrał na wyjeździe z Augsburgiem 3-1 i przynajmniej na jeden dzień wskoczył na pozycję wicelidera. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Za 3 minuty godzina 19, TSM czas kończyć. Jan Kałucki, Tomasz Gorazdowski, dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę Xbox One S 1 TB w zestawie z grą Forza Horizon 4 oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Marian, co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 za jedyne 690. Laptop Asus Intel dysk SSD za jedyne 1290 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku